maratonado, sale el sol de la mañana, asoma por la ventana, como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Wa acham tuktuh kyashb. Kashtuh yaknash. Yo soy Radio Concana. Yo soy Radio Concana. Yo soy Radio Concana. Tú también puedes ser Radio Con Ana. Kuo, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyok. Штон маце знан мы хаже не пить кумец не шпать. Куски маче зис аяй, аяй книгон. Ден а капш могук тых, кья ден куа, капшен, маяохкен, патмада оям. Тугья мады. Мухтых гузуй шунен хатнгват тэдэн ванчуун тэдэн ашыняш шунам хат тэдэн аны хамван маганук шыда шын дэм хатнгват шын дэм жат яам гапштад я пушет пи таштух хэштик шмяктук мацк эп шштик хэцтэг ип шмягштух эшны гапштад шын дэм жат тидэн дэштун мален дэм нэкшти дэн тэ цакаш сэшта Tiden da shtun zuz, pus ya da chan maya gondab, deb chan tu kohpak maya gha, deb da chin hach ya shogt. Viernes ochondak, deb aktek pa torneo de fútbol 7 anajendum. Ha es chan maya gombet, maya gadujo, tiden os hach, pun os kidai, pun os chach, pun os miadak, ka jade no zuz, nyashkak, ta jade no zuz, nambuk, rondok, tu kuy os nyashkish mguk, tu kuy. Сухнаш цаняш хаден чам акмаягам пын мы акмаягам пус ана ок де вотсахын мо инден патаг де востанданач де вотсаден акьофта мзоктс наму каю каёч оста мзокт куна мюхкын мы даду кох пынет я отцокт де шот футбол ку я де якна падич я де чехт хам абатум оми оми таде ниги техти ул te va don dije pelot que ve ya no nos poder es yo my god pues yo ya otros de nos ha chonda pues son de nos chonda que son de no my tío si hay que ver pues nos hot pet son nos acá que tox son nos mot mogovat tu que de cada que así y tía ya ana acostum ha de chon maya goña mud yo Arturo Vázquez yo ha mode bakte comité organizador de donde nadie es chau naiden yo mundo ruiz cajao sin nada na tung dacto yo es maya ana octa ha misael villanueva ta jorge luis patricio ta pello patricio pello di porque es na llegué ti mis de nada avik que hay avik ana octa que hasta que es avik nada na donde nai naiden yo arnold que de arnold es naiden Zaira Peralta, es de Maya, Ana, Oponecho, Sa, Tendonay, Sa, Tukuida, Kmukta, Pudukuyan, Maiden, Soy, Pidukut, Ana, Chomut, Mayagoyan, Guzu y Arturo Vázquez, Shunmach. Bueno, Elena, pues escuy, ma Dios, cuídenme, ya, ya, Ruazey, Maya Radio Comunitaria, con Gana, Escujuy, Namuk, Ponecha, Tendonay, pues es no ya comes gafrazos comes productos por gafras por ahí han patmado pues hot cookies han gafrazos buen producto namuk na gafras chunak son dos niña de mi hot gafras mayak y caja mayak mukta caja esto es mugu yuktuts con un de nos yoshke ya son de naf no ingus Kan nash ana akta sonda tuknash nash kade. Ha ne cham maya kshanyan es chamus nam dom bet kshan tu kuy mu tukti den ni ti kak na opti tu kuy pun mes ne nzakta ram ta odat cham zade gok nagaf si yap ngap shtad yap amajan 951-220-4077. Es ya en Batmodoñan Modugas, ne chamo ya de ya de Anak, Mishanak Mud Mayakan, Modug de Pshot, Pahib, Hayosp, de Bamajanak Tech, La Llorona, Moya Disco de María Reina, Disco Sham Gushput Kish, Batmodoñan Mud. Безумно, а тук пошо, ох, знаєш наш. Апцапток, а цвінець, мець безумно, а тук пошо, ох, знаєш наш. Цукуном гуш, мій, мець савом, на годин ді, а де наш пан. Sukunam gush meyoy metzavob dagotin dich haden oshpam Ay metzgibi yosh metzavob hansh zung tamets hamahuk dich Ay metzgibi yosh metzavob hansh zung Он хай як мухану к'ятам Wenn ich ganz nügend sagnasch, du mir kohjet zerstötet zerwob. Wenn ich ganz nügend sagnasch, neiden aden nostosch gneien zerwob. Ein Tschaik schon, und sein Tschakcha, neiden aden nostosch gneien. Ай, мецкиви ёш пыцавоб, аден уже пыцашамбан. Агапшу шо, нук нам ёшу цавоб, нягажу шо, маскяп тонно. Агапшу шо, нук нам ёшу цавоб, нягажу шо, Yat hemut muduk ok te chin hat ya tuk torneo regional de futbol hani ke kujek kanamich den kiat mukt kap kap chamnam den de muduk ok yat hemut nyamik ya tukyam tukyam ma yat kap te gachet ayuk kap nyamik den te adom bat mulao yin ya hib yash pshon zanan mukha andana den kim yash Tuhnash yad kish kim ii. Es cham adam ha mayoh kandi miak zondago anyan mud yad Tat Arturo Vázquez. Wots mes na saush eshtet ha Tat Arturo Vázquez de wots ka ha ha tunga ptak tuya oitzap tuk de bicha shona organo la gyosh kepshta aik wok pidi ik bus ha den ik. Ha yad miang es na den hach suha chen moin mud. Ja, mit Majagan, was Muduk, Tura, ja, sich Majagan, schönen Ostchen, da ich dann Mesch nach Hauen, nein, Mundo, nein, Muktuk, was dich ja, Kirt, ja, ja, du, ja, Basketball. Hagen, sie Basketball, schon da ich, kurz hier, ja, gespuckt, ja, den Majagd. Also, wohnen, michen, michen, hyena, hayak moj. Zakoch, auch Hayak Moj, der Bakteh Trofeo, der Gokos Kahamichen. Es ist ja Football, aber kann auch Pun nicht, nur Mayak hat Pun Nauschen, ja Kett, schon muss ja du Jum Chandai Football. Abs, why, du wie Chandak, dann so, Epschmachmacht, dann nicht. Epschmachmacht, du ja Koch, was, an August, und da haben ich mich schon da, ich habe dich in Berlin, San Pedro, und genau, was Chocht, wie ich noch. Dekat, jak mu mambio, jadi kat muk ke muk, jak tiket, jak mu mambio, istah hongit, jak portelia, pasah, jak kondak, pasen. Nun, ni ada tuju, pasen tu cik kat cik, pasen, ham ni ada tuju, nun. Ha, usine, kiat sonda, ya maya, tu tiksian, maya, cam dihin, este, kaftuk. Ha, ando, hai, jengat, pasen. Ah, timio, timio, maya. Pasah, mu, nun, pasen, usah jek, mihtuk. Toka di cua te, wah, kamu macam nak setakat kat jadi bete. Ya, saya ingat. Ya, ya, saya ingat. Terus, wah, ajak, ajak, terus mihtuk, then us dahham, then kudung, kuyu, then petak, then dah segeru, then. Terus, ots, yang mai, ots, ots kia frazot, namu. Hum, kami cipun, ots, then mahu walk ya, yang tinto, kusku, then yang tinai, then torneo. Kats kaps ni memet, kats kaps ni memet, pero ots, ots yang tinya, kats kaps ni memet. Mudugo kafs nis nemet yo. Pun nok president tat ka chave chede. Ya kurat wa este chimjan ka no gochi mi hek torneos chundai. Wa sit este Arturo Galvaña de Ah, Hana Sau 99 2000 en 2001 na Sau. Ha mudugo. Oscar Frazei. Oscar Frazei. Os chundai. pero de ni mi ni que me quedo y vea de tan chaman de te gachines y me gas pues tú ya que tú es cuden mes maná cuden nada no se reacción de octan barrio San Pedro modernas no es tú o toxun de ne yo donde no se hacen maya o pues no se hacen moña de acá es pues ni que hasta guaya de noche este y Domínguez yo soy hermanos Domínguez y me gusta de yo son de todo chayo este urbano algo que te genie teo te mugu este yo te indigue pues ama que foxen y muy ne y za wa hay yo Jesús López y ne pues haus ya toch pick pues te es ne más yo na yo sabe de nach son doch que ne busca na pues de chao wow cada capstim ya wat moye de fuera del lugar o sea que te gachat ya veo ya te que como suena do mi zanay pues wa antstun antsko pues kat ke mate pues denden hay que va mucho que te coge a cancha y se va denden ya que te coge gozen yo hoy pues maden la victoria maden sunden pues habo es va es es muy habado cancha que todo que mud ya padu muy va basketball te que ha quedado padu na igual ahí que na cancha de basketball que ha visto tableros yo no me he pues chon me que ya apostes es que o sea ya un poquito ponete ta que hasta va basketball ti me haciendo cada con tu que chai da tun за пыл гэт бит нэ трая гя гиндык гя гиндык гя гомбык дэс а я кат хауэт ку як пагаш ку як пагаш под кос та я гук я гук пэ зэшэн азун жонда ко модгога портерия зя я хцаё аж пукш пэ канаж гэт сонда спонсор ца 10 о кудун гот ца пта агя кудун гэ пта ёс як так яш бит яду портерия спэгад ой я чи я деп чам хафну ты вет вити я кох тай да сау максимил пс эпшмо тава ке эпшмо ти эсо ава ке эпшмо мак ташту кома ты я кох entonces tu guab yen get pues tai ya guk tsondag ta tsuh ki zh tsuh ni tsuh ki tsafs mun bkhta tro akum pues ana de tsokh tsu da tsokh кат комитете де да хомност премия ту мейхтен кат каго кат кумо до гохтиац жакт премия а пос ва ха я гех балонес рефрескус де хай там кат меня кат кой менте а я из меня ва а я их я их пуктак вот с памяч пенал вас ха атя экип скуа мо до гохка то я вот с немецко шеф так вот он курат тук снег начал то не цох а чуть пыток то есть чуть пыток ты санки сол снеки да понять не хагалаш то не малан снеки экип та вохуем то ту усяч ту вохуем экип хиач я пос на мука юха и просто шамгаш меня саду а саду кафе кида сакшан нас паска че гижи шон эпш туг эпш масрак та на гримин мамбят дева цон да мам дева цон во хэм пус яхт вакет зате те чигай ти дена пак шадом куда ноца а када шу ту ну а шу а сахтан гет спаси када ва те када ва зохтан те када ва зохтан те та сау зун гет сау зун наш ты гач ты гет як мун мамбят Анч ке ми ке чудак бак теки то и кат пас кат мон мон бяд. А ке ми дену на день и дага юха. Куадук ты гача. Куадук пас мак мокш мак тух ну на та на пас ну кат. А оца ми дай. И за финал ко ми дай, за финал пас на иден мак тух тух гол на пас. Вен тибяк, нега тибяк тун, нега тибяк тун. Зен а як ми хтых нос, як ми хтых, она да юхна, да юхна. Она ва пухшет дешна что вот ну то за я михтых та я она мухтых цохпыхнут цохпыхнут та блин униформ сыни две чо сыни да комцой на ден каде мой так шур как ты так коси кык тим тяне вытал я вики кык там я дэн ва джи тум Ваджи тест сола де лига, отор пара футбол рап. Каде, а вики. Вики тагаче. Пара вај, пара футбол сок. Азиеш там мој тег јок тен патак ти еспинијера што ж ги јак. А, најден диска, но не хчаваш. А, ку мак мак каде. Тој е пускач за еспинијер каде, знаеш од вади картон ти питак. Картон не ти питак. Картон не ти питак. Касан. Тоа е. Та ва сте козен чујо ја кјат не мес чано ма мацмил амак мацк ко ва чинџано чинџано ано ми пост спидигос ано ми спиди та не ма теки од нјак не мес ко ва е регидор од едукацион Серхио Ортиз Тебе баскет тоа не е. Позвал се да шпадека, да се да шпукаш. Скако спонсор ја оне, а вика мене. Час ну, не го пушнуваш. Хеќи ки веќе. А уште да стун, на муку се на вијам муки. Та чекај на перпек шпадека, тоа каде хекш мадан, со кој што мене. А воно прети ме сам кадо му мајак пускат на мене на, перо ваниш не на, Вани футбол ја тимет не на. Ха тимет таа. Таа спија мор тука не го саштаеш не. Што та воф воф каде за. Пошто ми за емнеш пос образи пеј му ходиш ја гей пос мама пос ка. Мака да гей. Мака та цапка. Што на ну мад мувад за. Шма. Што та оса гидеј оса гидеј. Pero no man nash pide, no man nash pide. Hunza son. Está na nua Carolina Nash. Ana agutin dun mesina, tim dun ti. Ah, was na pode ti pos petigas pena. Was está na nena e tat Adolfo co presidente, no man nash, gua pide e gat canche na. Is mesa madus na. Digas pode madus. Nan mak stuk pa gua wen kya gya tu yo yam. Kad ide na. Chams ni sana na. Pues yo es Google me hace, pues no sé, checo, ya que sí, me acuerdo, ya que sí, me acuerdo, de mí, tío, checo, de mí, pues no sé, ya que sí. Checo, pues no me vas a pat, me da nada, pues no gafas, no has hecho una hostia. Claro, si no, no hay que no hay, ya que no hay. Ah, que hace pica, de, que es que se puede cada música, tío. Pues no hay que no, hay que yo, tom tu canchita de fútbol, ¿no? Pues ah, os canales, o tu cojo, tindí aquí, no, tachonda. Canales, o tachonda, vale, tam chaman. To jak nam doz ne nečem pedikian da pa sos ne ne neš ke frazoz a ja ja ja mi htuk na ja ja ja ist na pus ha et sok puk na ide pus ke kanasha ja ta sonda ko torneo sa ja tim va ko junio ko na ide ko enero pus a faf de na mi ki daf de na geta pus na kšpa je sa štik pja ina ne pus ja štuk А ко чим чонда е кад пунтунгати кад ме цај купна ја што не е нешто тоа е иско финалис кад на тоа а габа хај купна ју кад тоа кад пунтук е што позенде на јај зашто мадат понетиет кап што пшони од ева тех мама жан нарадорес кад а кум ми за многу кад за кад пунте нега да ја кумнам мамбиа не Товски ми ја бидете за тијуно, па знај ден, но каде пушне, хцеќе ви. Анчак цеќе, каде е мундо? Еш мундо, чам, па сај јам мишке хун. Угане хајд кашкош, кашпокш, тај хај го зуш, наш ден, хај тук мац. Дахнаша, ча, Раймундо Руис. Раймундо Руис, тун маја, тук мац го ја. Амбан, а, јогуш пунда, ти, Артур, Артур, Ванјук, не го шан шан ден, так цондак дос. Шан ден, кјат по так цондак дос. Мы кнаш от мунда на ден, ты меш ты меш ты с маяк, шон ден мы как-то не стек под пятык хинак, пьет минь, пьет три, пьет ден на зя, так по зимпер, када ой, ханчик, ой, я гумот, мон на вятен ханч маяк пьет, ай кучам ванете от пухшим цык. Дыни, ми миш, ми тлять пухш, ненч. Кай пухш мы не мей. Кай пухш мы не мей, кадье не ю. А, взденоц. Это... Де најде ноц нам дејот киш, воно тумеш на хаот му ктехок понечем кат на хаот јадам. Кујо од пример торнео де ми јадак, ту остугио ми јадак кишанак. Јада трофео, јада мъду уктечант, јада кишанак. Зос мъди, си тлали јас пушеќ ме јаде вактех фейсбук нам деј, си тлали на сану шун де носио чандај кој ти шчих кјот, пус осат не гавш кујо Тео Лопес, гос мъду гох, гос Још Мики, да зије гос мъди кјот, да смишана ак муцкана ак мъд кјот, шун носи чандај кој тур. А, пус не миси, не, кој ki jana akong pues choknos tabi tabi ngi pati bidet na ni wa action den pues se son dak to pues kat na ko de kat ka ya wo ko de gaps no no que pues afi ne pues avi den ja stuk so na te pati bidet na de bidet na ne ya de zo ko ta ba ya piloto se ya ba ne ta sinya pudet ta sha pues yo di ya zokto bi a Londra Sitlali Jenny, con una mesa con Denny y actos, pues Denny, yo conozco, pues yo, a ver, son de Timmy, pues hace de Nen, Teo, Mud, la Yucht, Zabri, que es una mesa con Mudgeti, que ya no, pues Piazocta, y pues Aiden, pues no, con el chum, choco de chum, Yactin, Yacpan May, y estoy zucht, pisim, y estoy a Macartin, Yactin. И стыда, кижана, мида, ты сунаш, кет, так шон, за мной, он говорит, что на нам, ну, ну, ой, каш ваш крыш, так и да. Так шон, цухтек, кет, кет. Он нам есть еще пуска, хана, не имеем еще ени там, она, он ен. Хам ени, пун бат мадеви, а там, он скаш пок шунгаш, та вер, пун укмем, баду бумах, ты знаю, ден, кет. Аз, ее, тим, тим, тяха, тим, чок. Аз, но, мэш, он мады укох, пун, мос, на ден, чондая. Ah, den, den, si chunda, pues con den, den, allá, allá, chicken, pues den, os es muy, tom chum, ya tienen, tom chum, ya tienen, de nadie, es, wa, muy, no azos, nechi, shamkush, shemi, kumuk, kumuk, sushnova, no neg, no neg, es kafrazodo, kafrazodo, kafrazodo, es nadie, no es net, pero es tut, ah, pues den, de mindu, no es net, pero ham, chim chunda, y den, ham, tú y ham la gallina, sem na boca. Ham o si gallina. Tú o si o si no es ni gallina, o si no es gallina. Tú y vete vete, la sondaja. O si es amne ni skat, o si es ne nam ni swa ni sondaja. Zuch pues. Y zeny ya fútbol zuch nes, ya que sondaja nos. De no zun ne no no azot, pero ta y koch te pime gengjum ko mh ket ko zuch ket. Искути мя, я чем чох канах. Там я цушновал, пиздот мя гэнгжи. Зам цушновал, кях ты баскет найден. Кадой я. Кадой я? Не пын на мой кекет. И сяго, нет, ну пот, она, нам до, он пын на баскет, ой, када кет. А ведь ты гук, ты мя кадага, ты мя кмен, кадай. А ведь ты гук, ты мя кмен. Дэн мишана ок, дэн тошана ок, дэн муцкана ок, ты гук, ты мя кха. Я шамгыш, мне дэн, отцакшан, sino que vaya no más de cat nine nation yo que caté pues no que navia también tamuchen pues es que gafrazo ne na te tunando de no mayo de son de son octubre son pues gafrazo o sea es ne la consecuencia es ne ya es ne de más que de que cana gox ni si what sushk zugo mam hier ich bin denn gox ob das ne cat spinn ob schakes ne kiat pseno Entonces, den, den, den, den, chondak. Net mugtuk, cham net de gok bat mudo onen haduk, ya de Maria Reina Disco, yo os taktain punet na en soktup kut hujet, a pos taktain moyot novedades danin, de vich na de niot joyería casa shu, a pnost, zap shu de tim chuha disco, zostio tu taktain hanak bat mudo onen, cham bat mudo onen de shot sabi. Ti sabi ni kech moyat mixteko a ayuk ni kech tuh. de badom dijen tuj, yo tejt sabi. Zap tu kish de bhabi, yo de shesh o ayuk tuknash o ayuk tab de bak tej poeta, de shot Nadia López, ama chon kyugop moyot mixtecan, es den de no samaria reina o ayuk daga dag dag yuk ya mixteco, es yo di de shot sabi, tuj, patmodo y mugtuj. Nahawab ku epshmak tuk ha otska kiat pa tundok nu patak kiat tak otsiat yatu yama epshmak tuk den den otsiat mud ha mishana ok to jana ok tsmutskana ok maya primer torneo regional de fútbol 7 anahendum. Tu yama de yatsngaji epshiuk nyajo Dent gafnia sesh Tam po pëhj Kushe an Njas ha Habit qam zhonda Hanq ku o, hanq ku ajuk Ak pat më dhe ojen Gjave ku o Tu gjo më dhe cguga Wenn mugtig schon den uns schon nach hekshit kapsha baya schon den uns ja der schat football schon da ja ha nesta de gok nando betime schon den ja der torneo tia drin moin schon da ich schon ja die cancha de mach schon mach da gachi cancha kadio de nantam de nos mos schon da hier am barrio san pedro de canasha gigaches schon ma ja die cancha aber hayens nando adiku Metz, auch schon messen mal später, ich muss gerne auch, ja, tun gottet mal Football, mal Basketball, mal Schuhe, mal Tiet. Hadi kuyei? Pues yo, denn es auch, como es gana, como den, te gate da juchtet, pues ella, kadie, que ella, hat mir Centro Social la juchte, afua, genmo, in et mu, haf Tiet da juchte, afu jat kiat, de vichechte, de ajedrez. Tamiat shustag en tacho i de kapnash kafrazo isukh i pues have yet un ana hafte da yucht ya tumi katah kne yak madachin pues eiden ko un ana haf yak mud hafa hava ejercicio tun haf tsukh pues adiko ye kat no go ne tin ben khstuk ya tsva ya pukh de cham kanash ya ne naktu nyentu ya tech tu celular yo pues yo ya un ganado chamo ne de pm tu te de discusión de son de entonces que yo y ahí no entonces yo tu con un ganado gas na moich va moich tu con moña como yo moich tener ya chus ya dwop yadkiatk. Pues yo kiaksok pues con el nua un so idet no kotega te buen tund. Ku buen genmo y kai en mo y la mo no de. O que otras maquinitas no de muy bien. Y pues yo ne kanash otsnen este no nash. Ku yo kanash. Otsh tungacha. Otsh tungacha. Es que ella pues que ella ku pues nan no don no mo ku an aguangash me mu spuk y yo este yak tungacha. A veces no nada que hoy de mazeki son nan rof positivo pues como wa wengi pues wa jete amazon adictivo hoy cayó wak más tut tu ten as mistu ne na shatko kanais mi shatki vet os mis ne tim ho tim biduk masu dide mis kul vet os ne biduk pues muk kide pues kanishkun masu bueno pues a veces ya tu ya tgnaña ya yo tsok ko un ganao da yuht tsok yag tsok man mot za ko wen den ko wen tu pan xtuk den pues mat un ganao ge mat den pues eden ko den wa shurs robt eden ko den kat ko tega te pun kat wan spun kat ka zek fetava pun jurom pun gopam den den tu pun ajedrez pun ukom pun atsam ko e ne tu ki ey pues yo de net nit kudung no mae ya maya mu ya presidente pues yo tsek pedek kof ya deporte cultura educación yo tsek de net pues hans ta cham ni shen ham ta has mai mut kara cham na shot kat yu gawat sinet ku jan ahmad ya no no ya da da wak tonam kat na wat zu go khunam kat na wat hat is na ti mes mundo nem es avix ru sta ga avix de gokhnes kya ta avix ya na khavi ni sai os nuktan ku mut kara manyash zu khnesh ku ya to yo mai mai ya mai yu pti et ti ya mut kana ku mo mo mo go na os kast no ta ba wa zacht tam yo ya mai ya tekti proyekt ta ma wa zacht mo ya мыха икайон и канашне нугана пудук пукаш чам я чур вох фун пснайде дава вазах там мих мяй пус чам я шур вох тугёмот эй цух як мон цух нугана шур ю я як пузум ва капшазо мум как никс тез не спадит пус на зех пснайде пус мкнаш пус ка майо ка мки кун руш кун вох y si quieres pues no hay idea pues sacre pero ey pues estaba pum sujam pum estaba no pum que tom estaba no pues dende nak mukh nak mai ni ade mi ade mi sus ya tuvo ya te quieres tú que no un ganado gas esto un ganado ya choc net pues den sugum hanch tamets mana onion ya de nakzok kahai ta ey des conoce de gokiak net pues no hay den su pues no hay den nada goka ha mukaht nyak mud akosh mud anik kok ha de cham nam doim shunos mes na yo mikit es shunos mud ok shun mai kutun diat torneo regional na den so yo stram de ya roi den ya shun de nos tio mo tihn mo in pizim kut shat anand shun de nos maya ok shunos na yo mikit shun ya de tam kumo in chandak es den de chin ha chagi chamak mayak piatu yap ni tia de ok maya ha shun de nos tio yo torneo fut de anandum es han est pues has na how yanda shun nos pues hay mus na zek de kiat naz na pues den nan mai ku kuden yaktun tamiat kudun de wa ni nyash siat 2017 del liceo os mukahten tin ko gestion tin landein panash padak kertak ya neshkedak pozosa tin os het kada gmuht os neshkedak ta wa dak panash dak padak ya kudun maestra Yolanda Pacheco pozios dak panash dak padak zwa dak neshkedak yam ya kudun 2019 ta Rubén Olivar pero no digo que si ni vida que ni vida pues de no sé chonda en tuyo pues anco co yo y chonda gua sus no tú y yo es ban mañet y at mugo ban mañet mu no pusim ni de yo no nos no nechen no hay os panas para que es Hermes Via Nueva yo no hay no hay Claudio Patricio de yo con de no tuvo no con de no va no tuyo Ano nechen este koikanje jak panaśek pedyk pososym pedyk kapstron tko jak to no. Ta jak kapstron dachnia torneo regional pierwszym kodem tu. Kat meza hajs szcoku meza ba hajs ta szonda ok te dakta. A kujat kiatak mu tych ponecian pat mala stegacie. Kadi haj tsoh bo kai no bo kai de baktech pia de concreto ya na de na chim gashik ta magesh muy ya ni ping ya tsuha mo tsuh teknia de pertería es kat meza hash na ya mezekit ku meza esta shonda ok ta vete no shon mayas na de pues sabe que tiene que con mayas na muk na muk tuh na yu ko in the post da es y ya de pa maya torneo regional es na muk de ya na na yo muk ya tu yo Pues no sé, no son dados, acá se me llega. Yo hasta mugo, no echen, estaba compromisos, muy buscados a Hermes, Yucmadoc. Entonces, no, pues, Shrunzen, y tú, pues, de muy nada que tú y hoy. Pues, antes, no era en Amugo, ya de Misael Villanueva, Gosh Mayor, ya de Jorge Luis, no era en Canash, tú no era en Amugo, que absorbe todos. Pues, denos chondag, den, Shrun, Shrun de Tug, pues, negue, tung, negue, tung. Pues Juan dice, ¿dónde no? Pues híjole, ¿quién sale? ¿Quién? Ah, mi tuya. Tía, ¿tú no había muk? ¿Gafr? ¿Mayor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú y hoy? Pues cat, ni vizum, y un hecho, pues cat, ni vizum. ¿Quién no había adit? Pues ahí, ¿quién es gafr? ¿Mayor? Pues hek, tú no hay tenés, tú, un cuc, tenés una boda. Pues pon, no hay nada, pon, dejen, pon, pedejos, pon, pon. Tayat mugus ne nas danu Raimundo puyo pues de nas no tengo bat pues bueno que vamos buscar sale no chape em que pasó de ellos que fútbol y nada en el mundo ya ya no hay nada poco nos chim ya pasó de pe que pasó de ellos pues tal vez no con un zondak de no no mactar un zondak no allá ne tú quis ya no la misalia no pues de tú quis ne no no pues yo ne pues de buscar Zaira Peralta, yo no era canasos, pido que tu cafre, tu queda, tu ya ir, muy poco shape, muy texto Facebook. Pues yo ya tu queda, texto bit, texto de hirsch. Como veis, pues tu nash de tu yoy, tu nash de tu yoy. Y si es guay, pues no era un canash, pues son donen, guay, de rama, un botajo, pues guay, si ya para nada, fíjate, yo rama varonil. Dene chica y actual maíz. Catcua, tus chicos, viagabes, habéis en el cudeno. Eso, dene, ajá, yo ya estuve a Catcua. Con un maíz, Catiagabes, va, tus chicos. Catiagabes, no, que Catcua, Catchuyo y dene. Catchuyo y no. Está, pues, mes, ne, nos, os, mes, ma, mi, moj, ne, está, Sunday, pues, tiden, dundo, no te suben, dundo, tuyo. Tiden, tiden, mayo, tiden, mayo. Dicho, hay mucho, no, de hecho, maná, entonces, está. También se manda, pues, denos un buen maíz, ¿no? Denos un maíz cuyo torneo regional, donde no. Pues un mes, también se manda, pues, te chico, había que explotar. O cacho que te quedan, y híjole, pues, cano, me chichi, den chuyo, pero cate, pues, y quien des, y quien, estás muy gutuja, no, pues, den el niño, y como va, y quien va, te chico, den, mi categoría femenil, bueno, que se no, den, que ah, pues. Ay, no gasto, son. Ah, bueno, pues, ya no, pe, que afrasó, pues, cate. Tazadu, mish mun, ma yako, ne. Amos, uy, cat, amuyo. Juvenal, Patricio. Amos, don, durasnal, de un men, un gafos mayor. Am, ya no, tú lo pues, tú me yacht, ya no, guas, no me daim, como, pues, cat, mutscanao, ne. Pun yu, dunga tam, pun yu, ba, maktu yo yam, pues, mutscanao, ne. Pues allá yo, pues te dicho que no me llamo, que no te llamo. Bueno, pues sale, pues ahí. Ay, yo, ay, un botón, por moa, main, por suena, tú no. Pues está, un zondaco, ya no, pues no, ya no, pide que te cojas. Luis, José Luis Peralta, pues o sea, no, pues de que no, de que da un victor, está dando un mugu, necesito de filogonio. Pues de na ya me son tienen man mai yo no te es na no de no man mai de no no de no no me ya sé que no pues de que me está pedir pues tú no de no ey y que se gafrazó de no pues tú no es mis que frazé ya mis logonio de Jesús tú no es que frazé sos chos de nubik tov de ina chos de nubik te o ta uz de nagak tuyo y nagak tuyo y pero no monash no monash porque no ne gus te gacho no mai te gacho pues va ya podamos ya pero no tu pero tu que yo sos nas kus ya oficios de yish como kudung ya ta uz kudung ne no men pues rut men rest den jo na mai de chun ya híjole pues no mon pues kat mena pek Mabal cada son un hot, pues se me ha tejido. Abatum. Entonces cada son un hot, pero o si hay invitación, o si hay cash, o si hay convocatoria, pues tú, o sea, que fraze, ¿no? Entonces, es que en algún momento, no, son, si hay que ver, pues es que en algún momento, mientras te hotas. Pero denos a chuyo y denos, pues son, y si admis, Raimundo, pues canash. Pegame invité, mon viaje, pegame invité. Son uno, pues cada carte, son tiendas, no es cada gasolina, te carte. Pues chame, no sé, nada, estamos en tu carmo, chame, pegame, no es zona. Claro, pero gasolina, son mon busca, son uno. Chame, no es cada carte, estaba de zona. Ni de chat, ni de. Uf, de chat, gasolina, mío, es misto que está acta, whatsky. Raimundo, chat, pon jamia, chpat, pon ahí, cham, dandas naho, adicua gasolina, pojo, ni quis, Dios cuye, ma Dios. Ah, pues cham, mi tat, ne, Dios cuye, un moya, pues canash, pidic, pues, yo, son da det, mejor, Raimundo, chat, pues, yo, canash, pidic, pues, yo, pon car, pon cham, ya cam, pipus, pucati, pon, negot, ni yesh. Entonces, necnash, hoy, necnash. Udos, este, nayo, nanast, capsazo, hoy, namuk, pues, tam chaman, nomada, con namuk, capsapat, porque, pero ham, pon tam, pet, mudo, pon hechos pide, so, no llegó, y en cada vez, so, no llegué, y en este, de yo, donde, cojo, den pedo, que de, todos cojo, den pedo, pide, pues, escuy, me dios, den, nos echan de ahí, no, y den, ya, pues, tú, y, pues cuando no es con rondaje con jardín con ni machina tu yo es ya pues den en ban mai pues tus na yo pues na mo capa son de sunday pues ya ya cogen ya cancha pues to mes mano pues son de na muy ingiri y no na de mbe de madre que te que hay hecho otras cosas ni que cada sin gadget por cuas ni te san ay te can ya no no spokantim jo que muy ingiri su pues ay de na de mbe de madre gas mbe gas te ya pues entonces denos chuyo es a ver ya de pan mai is namuk mugtuk na de ta po de ta is por ne che dom este ya tsuna ayu ya do ne ro ya mugtuk ne ne no zun se sht ne ma les panam na fat ma do ska hal es ko ye ke de mai de nas chim men ke psazodos tuk ne ne ki tuk ka kapskurst tsuk namuk chim ke psazodos ts kyokh pa chim ne ye mne tna ye pkave kyokh psa chim ne tna ochi chiptag ne pus chiptag ne pus ne gam kyatkh shun shun sam ne midugu ke tu kwan ko tuesh tuesh tus ochi se wa wa chim men kha ye ch pus de kok kok Я тугьом на иден. Es hay que yo acabo de ver que es capaz de anandum y acabo de anandum. ¿Qué nos me dice? ¿Qué más hay que dentro? Pues también me nada, pues te gachis ayuh, ¿no? Te gachis buenzo, pues nam mum adu, ¿no? Pues nam capaz poxo, ¿no? No sé, entonces ni capaz, más mucho que chis, ham capaz poxo, ¿no? No sé, entonces pues yo tú pues cuán con ayuh. Adam ayuh ko ayam zayuh kalam gaps isun den akshan ngun ya tsuj no wa sun is the map ko wa an buktakhin ana ana zok riko ana zok sa ko wa ye chku zok ko ya an chwa an chwa mu ke cho ya zen kat bi jo wa jo den is the map ya na ko sun de khne na ihole ps ana ndum ya zen na mai de na Ya tu Misael de ah pues son lugares no cafres no mayor namuco sus bueno pues hanch digas co anandum taco yo adom ya hama me corte ni gamde hami me corte ne coco para dentro tun coco tun coco de este shot ham de na conga na ne este chun hyaj este pues den de na Коден ю ю на дом же сихти ю на дом скоен тахтин я утгём дён гена как ю хамма мкахтын пас ю моя эт на жуйне сам ден на мкахтын як пик хам ден на э яхтын ягам дей пас ден нормал я эсу ден зун нормал пас ден на бктах на дом ки мкки Mucho sujo, ¿no? Pues yo no puedo... Tu guioma de shet. Tu guioma de shet. ¿Os mesamos patacos? ¿Qué de os mesajos? Ah, pues guan, es este... Batacos, otros am... Pues han escogido el shet. Han zucu, y sac pactay. Y sa... Mucahto, ¿no? Llegam de ahí. Sujo, ey, torneo chuyo. Pues que te pun chach, que pun tejet, que pun kivet. Когда мне шмал, маканч, потому что цепток пил, не, цепток, ну мой, не, забить уже, ну все, як-то не выгтал, или на, куда еще это, такой я, тугем, сами, как-то, як пики. Як пики, уже, ну с пимим, мы ухтых, да, нахпи, як мы дай пимим, там, она, нет, мы ухтых, чем аванет, на кавшоне, шум нас не мил, та шубку, чем дай, ты, шум нас оттунчу, я, и мы чептай, пынос йогом бич, пынос чач, то кой не чам, мен май ак маяк не тай нак пазамонен. Вер хаен, ук пат мадо оен, я ад хаду ука ха, де бя де и бя он, я ад Мария Рейна. Моя диск он деп шот памажан, оргуйоса сой раис, а я ук ши ку ка ха, як мах пыта ак яд оц, адом ноц. Я ад нет ке, ирам бя ад... Deb shot nangatifeu nangatifeu mi yo di moya da ayu kon deb shot zapoteco de bam kyap shtop ham yam kah kahnum ham de istmo de Tehuantepec de nyakapsh es naiden wanet ayu kda dik nangatifeu zamajan el feo ham batmadon Până pân mă țam timp, da mă mă ziacă Până pân mă țam timp, duc mă dohă Nadia gop șumeț cu dicșonțu conă Nadia gop șumeț cu dicșonțu tăș Oi îngațu, oi oi îngămiș Diuăneț mă țin țăneț pe țângane iauș. Oi, îngățu, oi, uengămniș, tiuăneț pe țângață, tiuăneț pe țângane iauș. Si te hablan de mí, mujercita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Pa que nin caben aspa tua winde, pa que nin caben anet salolu, ochila caben angaspidolu, ochila caben angaspidolu, nangati feu, ti feu ni naneshi, ne digi tu bilashido, ne sachaga naneli, nangati feu, ti feu ni naneshi, ne digi tu bilashido, ne sachaga naneli. Na hawab ko epshmats ka ka dena jat ptuh kos na tenaya ayu ka dena nos yahiat mayat torneo anahandum. Dena kapsh mo ktuh kos manish nem tiet yap yagam do bet kasha ani ad ya ad ana aktiv de yamien shon den manuk shut kademo ana ak. Pues que no me llamo yo te da bien que no hay mis que te gane pues bien ganó que pero te den sujo pisín sujo no es cat su mamá de su maet pues que ya que mamá ya que maet tú que llegas que es tú que llegas que no se llegas que es maya de ya a ti a ti a ti Кудунгу си та не виктаг мать сте хят дос на нет не як пдык як покаф ха ха и на дене мус давон каде давон тихчу поскуй ма дос не понечо давон на тихчу кона да хада да покш покш та хн мо поскуй на мук ко куден ден кафшазо садом тугё сухнаш там тугё кафшазо ва кафшазо за кафшазо не гнаш ти ми хайде вакшон сухнаш кафшазо сухнаш ма не пдык Pwy yw'n amwg sgwyl yw'n ddios yn amwg gyd. Ydw yna ddyn sy'n nos ti'w iawn iawn gaeg dogs, mo o ti'w gydwch gyd yw. A ia, dweste, iawn gaeg dogs waw sy'n ti'w iawn i hafos i ach bwtan o fwgdog yw mae'n cosina comunitari. I bwys mwg o saff ti'w iawn, gan naes o siad o gyfad o sgada nŵch te gyda. Nŵm o naes o hafa dyn nŵn ys, nŵn gyb yn bat gyb yn ydyn, bwys iach bwydwch gyfa pwneud iawn gaeg dogs yn dynad yw. Pues es en eso, ya que va a ser de la cat, no te cat. Canachos no te está ellos. Pero di otra me corta en tono y zo, zo, ha, nan no nix mo box tu un cuerpo ya no sigues no te. No ya no era la co, no ya porque hace ya que para tu baña mejor su y zabom como bom toca luego que las estudias tan de nada luego pues de Канайшос мод бувад из Ескухуев, Ескухуев пуденден, сте гудун устан укта ковакаин ух на чуйоя, моя кайо як мы моя косина комунитария. Пус намок скуй мадиос гудун, скуй мадиос пыну сафскай тохстандан Soste na joim, os namuk na joim, proste na tung bizim, ni punus ke nish, oste na namuk ka kai tok shek ta poj ta ish namuk na. Ha ho ina den de vos duos ye kade ki os tuk na den tsok kun gus de suos sakai sagu. Pues haz ne, yo de nit no kafs ko tu yo, pues una es ne tu yo kun mo en ta. Ga ga de den hat ku nya wan ya zek ko. Ja, als je dan moet zeggen, ja, moet toch de programma's zijn. De film, pas niks hoe is dat kei, hoe is dat goed? Zo staan die zwaar, die zak, daarnaast, ja, na, maar comedores en om, maar te keren, maar dan als de god, die zijn daar gisteren de kou, dan pas, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Kuja, pues ku pun kiat, pues kanash hatas, kaden piut nash piutakat, ya la kunyash piut nung, de va, pues tu mugos minuto na ruk tan nung, za kish, za ya pestao, kyanis a pestao, kadim piut. Es de nos meza makotr stun kuyat nung hiat, shon zen ishon yat mundo mo arnor mo misa mo met shona, la kodia de baktef garrafon, mhya de mhshon hemch, es naiden yak mo och mo tauken, yak mo ya hakia tukkes dens nish kwa poga pada guts de yak mende o gas padukt shuno smes reshuno si na shmat shmugvat pozi posagish pos ko nyakse nagish nakh na netje ni pesta agre pos denos ban mai denos gafshmuk tan ma yakmuk shun don ta naiden na mugukh de bich menando fradando ta yaganu mai ja mai push tun mai achten ham mes wa jakmen das te ham avku ну мам нэг спектаган из я мнэг мак моян ча замкат дуна за гарафонс я дос як я мис este оскар я си я пурификатор аминач пи зиеш пус мн мушкам жуахтуна нена нгам жуахтуна с кафшазо вот някс нена а пс скуй оскар осте на мес на мука А ну что пошта ещё понять всё смешно. Искухуев. Este den pues osten na knash shlich plastiko. Kat maya pestak. Como gat piu pek pues. Скада за пек пестак. Я ж я не петне. Is оти на den mundo mo kahten tin izo wa ya khyo si de pchaugt. Сама экипу як мой моя пёкстах мадатен посафна на як мой я анюху и за я выку и не такой дос капш момент мологук пос кадя мадка кад пун ямбик хот май кад цух не мологук и я не ему тех да вот я кят он ганак кишанак este yo мишанак вау зне як та нуктаг ко пидык не Pues que afrozó, y me llena, pues wow, si da que, wow, si da que sábado, sábado, domingo, pues wow, que llena, lunes, muscana, jefa, que son, pues estaba con buscos, pues de Namuk, Navidad, Namukov, de Nitung, Netsuk, pidum, que de. Avik, Dios, os Netsuk, Neshmo, de ellas, narradores, hay que amarran, hay que ayú, que afrozón de Nostim Yahun, ajá, a cancha, de Mosia Chon, ponete, si, tungot. Y que nace también pues yo que son de nuevo un gusto muy bueno muy ya que me da tiene y pues son на пух шмы не день не сон на на вён ки сон тукы сон деш сон на чуё я кят пues сон цугнаш ю сон гапш мадя зэ сон тукы ин да шакыр сам пues цугнаш я из а найден хай по нечам патмодо пues сон не да сон да амазон на ю по на ю буду гух цугнаш вот сава та тык шамгыш бы цушнова ам Шанны на аюху сам хекщик. Шанны на аюху, не, дымгявши меня. Пацуху за тюйой, цуху за тюйой. Скуев им бук тых, пунеть по нам под молодов. Пус на мук на лапши. Зас на один тук минь, дям, шам сам Павлу митля цом. Шан за сат на уме за мяшу даба? Вазу за мугу, лозей я Франциско Хавир. Francisco. Ah, de Pamna, de Dios Francisco, cuyo, Javier, la reina de mi tierra. Paco, yo se me cago en ti, yo se me cago en ti, yo se me cago en ti, yo se me cago en ti, yo se me cago en ti. Pues con el no ganaron medios de comunicación, no negociaste, poneche, oh, yo, de gnosto, poneche, tu que, bueno, yo puse, de tu yey. Muy bien, que has tu que me haya, que has tu que me haya, que has tu que me haya, que has tu que me haya, que has tu que me haya, que has tu que me haya, que has tu que me haya, local, habos y ech, et, vamos, internet, no hay de internet, ya de este jumbo, y ya de multimedios. Wenn Sie noch solche Kurske sagt, dass eine Hünmöne, Katzen ja noch ein Hamtughorn, der Präsident schreibt, Hünmöne. Nein, nein, das ist ganz aus einem Day, aber war ich nicht Hünmöne. Nein, das ist nicht Hünmöne. Kada geht denn ja noch ein Hamtughorn. Tiden ab Maya ayer, como sami ha hoy mucha. Cuando encho den Maya ta ver mugte, pone cham sham gush pat modal, hams na gush tiden ni kach, pero den sma guk ku hon ab den shat. Hun mun, kat hun ma anya vi. Ha ku den it kapst hun ma an, un ma an. Ah, wen te gach te gach. Pues os den akshon hech mu Maya az moda sham. To nya shi akshon na shak te vin. Os a mish na ku ava. Maya, son de la amigo, y si me hago que te haga mi amigo, son de nada que ya se dice, no, son de la ciudad, estamos ya, yo, es que yo puedo nos miren, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Pues yo, ¿no? Es que yo me he hecho un youtuber, yo, mi Vladimir Putin, yo, estoy en Rusia, video, yo, más de 100,000 seguidores, youtuber, y mis, ni mis me, ya que no sé, youtuber por sus videos, como año, tú me, ni, no, bueno, mis. Nego mi shuk madak ne. Nego mi shuk tes me dakno. It's neither not that's a shaman jana. Ku kam os na den daknasht mo yam amaj ayuk shrat mhtigam az amajan mi ke amajan sapoteco San Juan Gichikovi hamak na den daknash mo radio ayuk den jan shrat it's hamak na den daknash spat mo dot az ap mo Facebook and te khoyam na den hyany de pam Gichikovi ta yana on hadi ko tsos ka shnu shnu mo ta sana mo ots otsa yakesh ka tsos na hawat per hadu mo tam no che spat ka den ay buzi az ni khsakh ko den хиат дисне ван гофш маяхкан наеш наешохтен фактигач хам ваджте парти баха медиа и алта дентите тос тги гё мокта дис цуха коя нашан я тгё мокшан мы гофш маяхкан its nine хакам хамос май кяттэх дэ програм цонд пунос тим програм цонд пам шкац палте пек дэ кандаёк та оцаки жун я хя откад ич адам на хавин хун ич ада анш наса тунда мокахт пер оц я хя шун оц я цум шун оц хят кибе пус ваз я мокахт дин я дисте чайо доминго и ос я на ту мокахт нос репрезентант из халтепек

Mukana aguas, va, mudo, pagan, pues, puscaso. Mukanas, que ya tu mukana. Pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, Модно, но за кейс, як си, pero cada pues макетка на чуйо, як от тимекці, як от кейс, сино кехава макетка на. Шехьо за тимбик. Ос, осами вот, ос от гох кат этим день тимять. А здесь на гох шан дако. Там гох шан шан дако. То здено чуйо и дено сети киветь, пус ден цухнаш. Зі пушках тугьом пускан наші сташонда я. Ен мукто понеч хамо хаду кап пат мадава пус менда пата вада гоф кно чеда гоф кадо го мо як тун знаден ме сташонда от да гоф пушеч маняш стан хай ташонда. Ец кос чим чандак э мо коса мо кшу чим чандак от я да як хнзы я да юк иштан анде бактех бандера аюк. Zotza naden egin zik mediat himno al rei kondoi Zotza madu goz ediat muchkana okun gudeb hammo ya da spuktaok gudeb srot Emiliano Zapata Zot goku kyu gushin ya da Tulia Sánchez deb zuk nash eub deb ham kumuk kushin no trish zuk Hii, pus ka madyay yun, ka ish katgay yun, ka yi kshan waa jaden ho, kumov jaden ho, has gana gmish, us nunetin us kunuk gudeb, wans nukat Pagkanta mong waa dami Tim aku kiat, tom tim hands dami, tim hands dami. Is tom wah acu yo inos. Tepos mes sundan ya debek teh fin inauguración. Kau cim jonda igus pas kanash ya mukah tu nustin. Is tak tuh kerja igus sundan. Is mual is mugu betis. Is maya kau ina den pihak pihak. Maya. Maya. Tama. Sus. Wah. Sundan nashe ya sundan mukah tak sundan nanak nai sunda. Tuk sunda. Tuk. Tundak, tuk tundak, mustah khusyun. Lok snatya ku, kuwa, ku nu nak nais kau, nu gas kata hijau kata mui kata khusyun dan tentu nu mana hijau kau naga, semua yang nak tuk naga. Banyak. Pus lok kat, kuwa, weng, gas nak skus mana ni khusyun ni, tizi ni dim dim naga bawah. Pus kuwa dan, pus asuh asuh bising, asuhna hijau kata asuh kaps kui. И за имно рей кондой цунаш цунаш тук и визими програма де бусва де инаугурацион цунаш ка тафле на пушеч пустян яме на лох наш а я из лох ну гашо ван жо жук ну во аж не ти ван из тулия хам на де ну зят мускана ок пусам каш покшен Híjole, ya tuvo Tulia Sánchez, son de Mawaks, que da ellos. Son de Tujas, son de I, son de I. Son de Tujnais, y jau, pues, madre, no. Ni Zapot. Zapot, no, ya, pues, madre, y Tujstein, no, Mawaks, que da, no. Tujnais, y que es de mi, Tujka, tam, dije. O, te dije, madón, a Pujset, pero tam, chamo, que den, de, y mis, y, te gach, Tujnais, y Tujnais. Pues, sam, tu, kapspoks, y admugu. Скуй, мадьоско, сподик, спокавши, коли не спошахи. Денден, нактуйоїн, цух, ей, скуй, вію, кіжім, коли не не скепша зей, з'яд програма, де вію, як тех, вій, клаусура. Пек, пес, і на гей, інге, де, гати, я не маю, шанна, на шея, я, мунду, жет, деш, жет, я, наш, нух, я, Ya, ma, donador, somos wow, den, nachs gnak, nachs. Esto que y pues cham na muka na, pues am que fazo huzuk na na, yo gadats. Haleja cuyada tsagat pio. Yo yak tsagat. Ana huzuk. Huzuk ne. Ne ni mundo kim gash por shon den huzuk. Mishnyashchik. Ashe ya. Mishnyashchik. Shi, dashkish. Bunet yaftsaj, bunet nu khaf kagde. Shaba kusineras nu khamo de tava de. Ну, пусканаешься, мыш. Ханаш, мыш. Смог только хаос, но я шел там, это не шел, мэнс, мдун. ha hoy pues ku muk yak hoy ni tunka ha yuk namia sin yedo ka yuk na yo sin yedo ni amiga pues esta mes sani zapato pues zapato pato pues ha mia zapato madei et kas pok sun naden zapato zuhun yat pat o sea Jorge Luis Patricio Jorge Luis Patricio este kusten namde zuhun den chim gafsha ze ya ay kat miste den muknash wen mazo es ku za hun mo ina yak shun ku den don en zuhun nash mes gafsha za kat mes manon a kat o kat den zok tim chuh me okshun ya da nun okshun ya okshun rest ku den don ye zuh tim ya khau zuh den nim ju un ku zuh gafsha za na den zan na mundo okshun ya da mo ya da ku no zuh ha ya ze na den met na amuk mes den sna ku zuh na miedo gukat cada os miedo cada na yambikit o que pues hay un hecho más que hay un nyash pero tim chuja capraza donde no se está es dios cuyo tim chujundo una cuchu hoy capraza pues de tomes capsun pues va no man con el miedo guk pero va es na yo na miedo te debes pero Шандер шкапшцу гукат кинахау. Я мыши цухнаш мыш тимжам тимжукш мыш. Ахтия нише, ахтия нише. А охьен на мая. Ай охьи, ай ох на мая. Тамчам ман пасвай, ту чондай, цухнаш, ту на медугукат, пас аф, аф, аф, айюк, айюнэч хёб, айюк, нэчин кесак нудук, Pernah baru satu dok kum na bi kafsh, baru nak share mi satu dok aja. Ikut tap tak, pergi ni. Kat katanya sek katus na yau katanya, katanya katanya tuun. Satu dok pas tuh ten us nama ibu tay. Bueno, bueno, buat nak nash mi, buat odet tuun. Nusun dan skuan kutu kiaj tuh. Kafsh muk kan kafsh satu dok. Dan ibu tay satu dok syamgus. Mesmo que toca mes este estimio dato con cajana ya se está una yo igual pero hoy de nivel suden don en cu su hoy que frase pues yo ya no ya esto yo de en mi neta don o con mes o ni ye cu ya so a mi o de nam su yo pues yo de nivel su que también van también kudung o ma no como ma na yudun no Yo ya toco en hot spot, ponetin en cafrazos, ponetin en west, en buduk, bukafs, preg, got no one, I don't know, I got no one, got muk or muk, and much, and big tall, or snap, or snap, team jump, got nash, taking a bitok, and talking a middle gook, and poking them to get check at home and mine, cut a can more and chew, yeah. But then go on, couldn't snooks and netting, go on, go do mook, and but move on. Tiden, sunden, tiden kaya ya, atau sunden awak, kan mak mud, pas tegat, pas tam cuman, pas punais na ya, kau semua tuh dan body, pas kau semua tuh kau pusing, kau uz suh na mido gua, kau suh tung tu ya, pas iskatam at, kat asat, pas suh kau, sunden uz kau dan uz na nukh tam sem mungkin kau pot, pas sunden sek sun uz nukh sun, kau tu pasak pusak tu uz dan Then the data majai, can you project? Project was then the news take a tape, then the squad, Sukhus, Nayaw, Sukhus, Nagafraze, the tongue to yoy, is then news, then Nagushi, then Pusuk, Tukhum, Bustos. Is this the then a kiss na Utkukat, Nayenko, then Moon, Magoka, Nagudun, Moon, the harder, este, cousin Mugduk, then bought, no, and Mugduk, then to me at Manak. Kapsazond pues ich kenza zum nächsten Hausmodade chama tak te namukskast zum nächsten ne garot nagdet ach zum gurst zum gurst zum gurst presenten ana amrit no kuzmum adoh pues koinai amon tachat ja tung ja den kuhai kat ja guish ja den hai ko pues ham kah aber tam cham öz pues kada zok ne tam öz pues kada zek butundu wa zok och mo pues tavs mo dachkat aber tis nuk tung och pero Hai, hai, nash, nash, zayai, zayai, zayai, galu. Hanjai, katyai kungutundu. Katyai kungutundu. Pues den mugu, den chuyo. Pues nai den kuotio de baktek partido final, final. Os nai negamiech a Chucho López, a Teo López. Pues kuan, como tuk nemia, pues katye, ya que llegué. Nihun. Et nihun, mami, an mugan et, yet, mahun ma, ni nai den. Pues katye, ya que llegué, mugu. Pues ka es nao, pues tomia do mux, timi ogi, mugu, ni hox tigei. Otsa teo cancha, zagisha, otsa tak nashondari. Kado si yuktaha, kado si tukpat. Kan, habi ni michi yei, kyoji konu kumish chonus, kumish. Ka gumayi, pues así chuk, gumots, mish chon. Ya, pues kanashi na yao, pues wengu nao. Y za mugu, na chuchu, da usu, mus, mbri, nustai, ngechi, nukmik, nga, miki, tukunashi, mish mung na miyei. И сава ду мугутых на иден, там яд, ва, генерал, мухачау, яд Леопольду, Полу, Полу Рамирес, и ва, яд. Ханч Полу. Полу. И яд, миш Уильям. Уильям. Уильям, хан на нече нас чу, дегей, на нече нас, а, ти, да нас ячи кювеч, перо, на място, вы, Ханч Уэр. Яд, Хавьер Гальван, на иден, миш, мучк, миш, он кяхт, бедь, пес, ва, миш, шак шон, миш, ячи, я, и кятко. Агухтку, то сам понети да ёк, тигей, по нам спонни тигей, пунда няхшна посва, по сам ака в шток, шо в кон пукта да има, ме мугет, ма псна, вез. Ама, айхун, мук навёхат. Алог, жек мухкан, бужекан. Алог, бужекан, алог, гят мухкан, а вет ям лук такёх. Pues tú de na yo at mayor que mo tuk tú yo de ñosh de pojer ñesh ya de ya shu ya de ko ko de zu hekse mayor que yo hay nam do em shun metsa o ayo ko shmo ya do ko pa do ko de biot pat mo don de shun a han mo yak patak ti mem ko dak bueno pues tam mutsen wa ya de ko wen ko pues con el yo después de que tuvo café ya ya había este fútbol con el mam con Judón de Cote pues sujo porque ya con algunos que están tam tu yo man sujo en allá o con un son de tu cosas ne gamio no puedo magua magua sujnas en allá o con unos que no es un gus sujnaba am sujnas en allá quien sujnas na bok na muk pues maite café ya como día ayuk ayuh quedó entonces zona es una idea entonces va de una de un doctor una idea que ya que tak mukh tak mai ya que ya es de una idea ni más son no bruk no está na yugapsh na yugapsh na yuzeh zuch ei ne bruk no está там de надом на юха яхтин ю не я вам до пус коден брук пукапш и он на мутканах ю як ты коден пес де джаво куа ю эй коден як подык як пука сухнайсус ниш ко куа дакмен кюдун мыд кюдун мыд хиар кюдун мыд хиар там набок пум отца нен пухшет пыртай чам мыз дим бизуман чам мыз гят тых муан там тугем из отца и автобус отца и автобус тим дай югт is tamen tsugnash gishig tsugnash pseide ne ko kudung pidik pikafsh ko ana utuk va pusheg pukafsh pusheg pseide yedin jaksok ija tugam pusta ya yirma antigas ta ya pstuk na yaw ko ya kudung kafshnash kaf akshan kafshazo tsug ei Net es schön. Na wir haben mal gokha torneo an handum 2020. Con esto va con gana ya no pues ya damos zech con la tuyo y cas no. Pues cuan там cham ezen pues atun gaf smaya den no vtar pues no ma tuyo. Wajden un den no vtar ko tgmkht da un na tuyo. Is nam is ана ахтых понети се дандана янду не дешт я дешт да гюхт ис не цва ис чондак на цух пост на ты я астых ты я астых ис понети подкан до покапшан до пос бана до кака яг на кто йо я на маск пару я та на сау тим не киш муду пос ко на кванак на цондак на манаш як ыш на манаш на гапшазо он на цондак Ама ме цохта нук на нук на гёхш на на нук на юх на. То нома. Тонцес нуртх стена позенна. Нена. Козян хайн мастут хайн актан. Пускане ти пун кане ти пун дук таткян. Мхм. Бено. Pues bueno, mano nagartuyo adugumht amaskumht estun mayacht namde ne muskano ponet yugyaktuk kuwan us pudik pukash porque ya ganu us pues ganu us estugumht de ne sain de nuta tamutsen pues va ta pone ne compromiso ya kuma muda muda un gana pues no ma pues ya gana shtut un gana te se namuk na tek namuk te ki jana to mishana Намук, намук, намук. Тава мунцкана, ако им постава тунг, на кто еен, ако постава, как пыда. Эс, намук, намук. Нет, пусть навёхтан, а дуга мухт, нахтика дэх моя торнея. Ах, ван, сэ, о, тим зэгур. Сале, сале мухтах. Пусть дьос кухуев тэдэ на каха, о, айух, югьон, а виха, ку хэкшим, ём, унди, мая, окти, ек. Нет, пусть дьос кухуев, ку мэн, мэс Артуро, мэс Мундо, эс, пунэчам, мо, Пато, Миса, Пэйо, Вити, Арнольд, Сайра, намук. Es punet na muk de pider kat pishakat amom do uk dias kuhoye bas dias kuhoye kuyamen mga kapshet maya kit yaden kuwa is kuyo man dias kuhoye yad awazakht ni yag yak maya dwa yak mudo ni ad radio komunitaria konga na punet chidinyo donde naye kayo kike nina dias kuhoye kuyo yad awazakht ni yak mudat is dias kuhoye kuyo na vos zakshon nus pider kat spukafsh чем на ден нуа на нети нам ана агит не тимбет мудва тимин анжен коф метоня ну годы мес миг маяк мес маяк ни вяжо мес ни кач мес ни эй ку кацу ва гмо жмыло ну го ми кафш каскафш на тимбет мудан до бузе на ва абсолют скаш на а бено о права кафокс гашани мугтых понет ям тунд шем мой алмасен ди конца сам де нас нендин Yat mbukdh mis filogonio yat checo tamo checo ay ayuh taknash tama filogoniet tama sergiet tama bernabet tama francisket iz ponet namuk nagab sham tund mis fernandet mis konjugado mis dariet pues zama den checo ayuh mud pues a veces no yama kafpo shnde taknash iz im ana opuska tsukh yam nyame tsukh Чун пект. Ну чем мне да, аж мнахта бы штат кук. Сука, маз, ки ген ма диет, чуд гай ти кук, как шан. Кат кюже, кат так шан цух, на чун сер, де па ти в сериамент. Бы сама как фокс, что кунт вук, мук, мук тук. Хам, este, хам бокс, хам набехт, ва ковом там тун яуш. Нет, я ден ти ку а. Oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha o, ha ayuk, ha juzgiot, yo ayuk hoyok. Estón matzes nan mejor, jenye pit kumets nishpoch. Kusgut matzes es ayay, ayak ningon. Yo den, ku o, puniam kop. Elena Aguilar Gil. Punja Pusham Daktuyev. Cayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Compartiendo desde Ayutla Mije, Cuajo. Guacham Tashtuk.